your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, bună seara, bună seara, bine v-am găsit live din Piața România. Începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Bine, abia am terminat Winter Kiss Kiss in the Mix-ul de la Predeal și am început Kiss Kiss in the Mix. Da, în fiecare zi, de luni până joi, de la 7 la 10 seara, suntem aici în Piața România. Avem mesaje de la voi, 0722 20 60 20, puteți să începeți să le trimiteți din acest moment. De asemenea, îi salutăm și pe cei adunați chiar acum pe facebook.com/kissfmromania, pe toți cei care au dat like acolo. O să facem puțin mai târziu de richisuri și acolo. Începem mixul din această seară cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Imediat ne trimis cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, și vine și Mohombi, copii, să ceva mai veche. Bumpy Ride se numește ea. 40 de minute non-stop hits, începem chiar acum la Kiss FM, asculți doar hituri! We'll be right back. Foarte tare pentru Mohombi, Bumpy Ride, Groove Shakers, Bootleg se numește el. Avem derichisuri, iată-l că apare și el în sfârșit. Avem derichisuri de la ascultătorii noștri, primite prin SMS. Bună seara, DJ Ian. Hello, hello, party people. Mamă, ce trafic în oraș, mai bine stați acasă. Păi, mai, cred că lumea acasă se și duce acum. Mă apucam să citesc primele mesaje venite. Avem așa de la Sebastian, pentru toți cei care sunt din Botii și pentru voi băieții, sunteți cei mai tari. Băieții, băieții, to ride a good feeling, party on! Salutare, băieții, mi-au lipsit în weekend cele 3 ore de nebunie alături de voi, îmbrățișare de la Zinia. Păi, Zinia, am avut 2 ore în weekend, plus petreceri seara, ai tot avut o grămadă de ore de mix în weekend. Avem așa, pentru cel mai bun prieten, Coco, de la frățiorul lui. De la Liviu să fie pentru Alexandra cu mesajul iartă-mă, te rog. Și încă unul, ceau, vreau și eu un derichis din partea mea, Dănuț din Cluj, pentru feblețea mea, Mihaela, pe care o iubesc foarte, foarte mult și vreau să aud de toată țara asta. Piesa, dacă se poate, Alex Velea, Whisper, mersi mult! Până una alta avem Donobar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Ne întâlnim și cu Deepside DJ, Stay With Me Tonight. După care o piesă foarte tare, Jamie Un, Shura, remixul DJ Cos. 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri! Duro! Controla tu cadera, sí. Y ese fuego que quema por dentro y lento, sí. Que también te quiera. Salut, suntem Deepside DJs. La Kiss FM asculți doar hituri. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine. Remember the piesă din Cretacicul muzicii house, putem spune Ina Hot, varianta Play and Win Club Version. Olic, stai că suntem în direct. Unde ești? Ce faci? Acum, stai așa. Unde umblai? Mâncam o gogoașă și mă uitam la dinozaurii de afară, deci din mult. O gogoașă la ora asta, mm. 800 de calorii. E, las acum, ce mai contează? Dar dinozaurii merită efortul deplasării, chiar și prin acest trafic aici în plață. Este foarte, foarte mișto, expoziția foarte tare. Bine, e o chestie făcută în special pentru copii, dar oricum sunt niște dinozauri foarte frumoși. Uite aici e o chestie cu National Geographic, puteți afla o grămadă de chestii despre dinozauri și jos în holul mall-ului vă puteți poza cu dinozauri în gura dinozaurului și așa mai departe. Da, avem expoziție de dinozauri și fosile foarte, foarte interesantă. O să vă placă aici în plaza, după care puteți să veniți la etajul întâi, unde se află studioul de sticlă Kiss FM. Dijang ne-a promis că o să facă un interviu cu dinozaurii aflați jos aici. Sigur că da. Am să vă duc să stau de vorbă cu ei, să întrebăm cum era acum 100 și ceva de milioane de ani. Ar fi frumos să aflăm. Facebook.com/KissFM România. Tot Dijang s-a ocupat și de start de kiss-uri acolo. Mamă, s-au și adunat, dar le citim în câteva minute. Le vom citi după piesele care urmează acum. Weekend de la... Mă uitam ce scrie acolo. Weekend de la Sasha Lopez, Ale Black și Bruno. Dumbelan vine cu Freedom. Și ne întâlnim și cu Liviu și Mona, Sweet Love. La Kiss FM, asculti doar hituri. Suntem live din mall. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Right now, spitting it around, and it's getting stronger.

de minute non-stop mix de astăzi. Nu înainte să ne ocupăm de mesajele primite de la voi de pe facebook.com/KissFM România, pagina noastră de Facebook. Tudor spune: hello băieți, sunt Kiss pentru Mihai din 11B și toți colegii care ascultă Kiss FM. Welcome to Saint-Tropez sau Florida, good feeling. Toată lumea a nebunit cu Florida. Laura zice: pentru Zâmbilici cu mesajul Te iubesc. Andreea, Dinu, aș dori și un Kiss pentru prietena mea Alice și pentru voi melodia Ina Endless. Andrei zice: pentru toți cei care sunt la Kiss FM, sunt de cei mai tari, pentru toți cei de pe Facebook și prietenii mei din Roman. Mâinile în aer, toți suntem bruiați de Kiss FM, suntem pasionați. Tare! Ce mai avem? Andreea Popa, hello! Toate piesele din seara asta să fie în primul rând pentru voi băieți și pentru prietena mea Zinia cu mesajul: ești scumpă și te așteptăm să revii curând pe Facebook. Kiss Kiss Remix! Îți dai seama cât de dragoste și iubire? No. În câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Suntem în continuare live din Mall din Plața România. Am pregătit-o pe Celia cu Is It Love. Pitbull și Mark Anthony vor fi aici cu Rain Over Me. Și avem și Luke One și Demoga împreună cu Livi Todorescu, o piesă foarte tare, Electronic Symphony. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Okay, party people, back to the mix, back to the party. 7:44 de minute. Ne-am întors live din Mall din Plața. Hai să continuăm mixul, ziceam Celia o să vine imediat cu Easy Club. Mă gândeam așa, știi, când au intrat reclamele s-au auzit, a fost o vreme, și acum când ne-am întors a zis, a fost ușor. Asta e o piesă care s-a auzit doar aici în Mall pe timpul reclamelor. Da, Celia vine cu Easy Love, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, și apoi Luke One și Demoga, tot, nu tot mai sus, și Electronic Symphony. Hai să spunem și de podcast-uri, sunt la zi, sunt adaptate, vreau să zic adaptate, da. La zi, adaptate! Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați, totul este gratis, dați și un like dacă încă nu ați făcut-o. Intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, o să aflați și ce am făcut în weekend și ce muzică am ascultat în weekend pe ovidiestonescu.ro și pe olex.ro. Continuăm la Kiss FM! Ascult doar hit-uri!

weekend, weekendul care s-a încheiat la Winter Kiss. Trebuie să intrați pe kissfm.ro/winterkiss. Găsiți acolo articolele, dar în special galeriile foto. Avem o galerie specială pentru ce s-a întâmplat weekendul ăsta la Predeal. Digian a făcut niște poze foarte frumoase cu aplicație interesantă din telefonul mobil. Aplicația se numește Instagram. Așa, încât intrați și dați acolo și un like dacă n-ați făcut-o încă. Și mai apoi, weekendul viitor să fiți cu noi la muntă. Neapărat să veniți pe Valea Prahovei. Avem acolo o grămadă de studiouri KSFM. Nici noi nu mai știm câte sunt. Și pentru cei care au vrut să vină weekendul ăsta, dar s-au răzgândit crezând că e nasol drumul, să știți că s-a circulat impecabil. Într-un fel ne mulțumim celor care n-au venit, pentru că la întoarcere a venit foarte ușor. Da, chiar mai ușor decât ne așteptam, ca și cum ar fi fost luna iulie și nu ianuarie. Facem o pauză scurtă, mergem să ne jucăm cu dinozaurii și ne întoarcem în 4 minutele înapoi în direct pe Kiss FM cu încă 40 de minute non-stop mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM is back. You know now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Hey hey, party people, oh fix. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, prima zi a săptămânii și ora a doua de astăzi transmisă, desigur, în studioul Kiss FM de sticlă din mall. Începem 40 de minute non-stop hits și dăm și start SMS-uri la 0722 206020, 20. O să le citim în câteva minute. Până în alta, primele trei piese ale orei sunt Cerebel și Helen, Kaboom! Un remix făcut de DJ Magnum, anul trecut, bineînțeles. Vine și David Guetta cu Kid Cudi, Memories. Ania vine cu Fumi. Și v-am mai pregătit și multe alte piese în această oră. Începem așadar, 40 de minute non-stop hits. 0722 20 60 20. Dăm acum startul SMS-urilor acolo și le vom citi în următoarele 10 minute. S-au adunat deja foarte multe mesaje, o să le citim pe toate în vreo 12 minute. Și facebook.com/KissFM România, așadar îi salutăm pe cei care fac tracklist-ul acolo. Iar pentru a vedea ce se întâmplă la munte și pentru a ști ce a fost în ultimul weekend, intrați pe kissfm.ro/winterkiss să vedeți cum ne-am distrat în cele 4 studiouri de acolo, mai exact în Poiana, Brașov, Sinaia, Predeal și Azuga. Și puțin mai târziu vă povestim și despre noul concurs care a început la Kiss FM. De fapt, sunt două concursuri, unul care se întâmplă în Cronica Cărcătașilor și unul care se întâmplă pe tot parcursul zilei. Ideea e că Kiss FM îți dublează salariul. Aflați toate detaliile despre aceste concursuri în câteva minute. Și desigur de pe site-ul kissfm.ro. La Kiss FM, asculți doar hituri! waiting for me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Bună, mă numesc Mihaela, sunt de gardă la Spitalul Elias și sunt fana voastră numărul 1. Vă mulțumesc pentru toate melodiile, difuzare, pupici, spor la treabă, îți dorim acolo. Așa, să vedem următorul mesaj. Sunt Gabriel Laurențiu Danilă, sunt din Măcin, din Tulcea. Vreau un dedichis pentru toți colegii mei, dar și pentru mami, dacă vreți melodia. Michel Telo, sigur că da, toată lumea vrea piesa asta. Trebuie să facem licitație pentru piesa asta. Cine o cere mai mult, cine dă mai mult pentru ea, nu știu, fără bani. Exact. Și apoi să încheiem licitația și undeva la 10 fără 5 să difuzăm și piesa. Nu s-o ștergem mai întâi. Bun, de la Cristi pentru Eli și pentru toți cei care mă cunosc și nu în ultimul rând pentru toți, Kiss the Money. De la muncă vă trimit mesaj, ascult toată ziua Kiss FM și la muncă și la școală să fie acest mesaj pentru toți colegii mei de la cea mai bună șaormerie din Târgoviște, fără nume zice ea, de la Alin Pufoșenie. Păi dacă mănânci șaorma, normal ești Pufoșenie. Hello, dedicat melodiile pentru grăsuțul meu de rând din Târgoviște, de la Mona, cu mesajul te iubesc mult. Da, și noi completăm, lasă șaorma aia. Avem Speed of Sound, Deep Central. Ne întâlnim și cu Vank, pleacă remixul de la LLP și apoi ne întâlnim cu o piesă nouă, dacă văd eu bine. Da, Bledy și Dr. Marco, se numește Alive și este la Kiss Kiss in a Mix, așa, un fel de prima audiție. Da, nici noi n-am auzit piesa cum sună, am primit-o, e în playlist intrată doar la noi în program, așa că o să o ascultăm în câteva minute. La Kiss FM, asculți doar hituri! You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Just a little bit confused. I'm a little bit confused. Dr. Mako, Alive se numește ea. Da, Bloody nu scris precum Blood în engleză, ci cum se aude, Bloody, da? Piesă nouă, Alive. Chiar vreau să mă uit pe Facebook dacă cei de acolo au recunoscut, au pus link, ia să vedem. Ricky Martin, nu știu ce, uite, ia, gata, au găsit-o, new single. Bun, frumos. Da, Larisa a găsit-o, cei mai mulți întrebau ce piesă e. Băi, ești nebun, stai așa, fii atent, că nu știu dacă am... Produs by Mihai Ristea, ok, poate tare. Și sunt doi domni la o vârstă, ca să zic așa. Dacă ne uităm pe YouTube și la pozele dumnealor. Mă, stai așa, poate nu e ședința foto finală și atunci nu era frumos să spunem asemenea lucruri, nu? Dar pe de altă parte doar fetele și femeile își ascund vârsta, așa. Nu e nicio supărare. Exact. Ok. Bun, da, gata, am văzut și cine sunt acești doi băieți pe care i-am ascultat. Piesa sună bine, ne place. Bun, hai să continuăm mixul nostru. Nu înainte să vă spunem că o să dăm imediat start de Kiss-uri pe facebook.com/kissfmromania. Avem Shabo și Alexis Jordan, Got to Love You. Vine și Rihanna cu SNM, un remix, remixul sau varianta piesei care s-a difuzat în Statele Unite. Mi se pare că e varianta lui Dave Odd. Și Sahara vine imediat cu I Wonder Why. Așadar, facebook.com/kissfmromania. Ia, dați acolo start de Kiss-uri. În câteva clipe, noi... da, și ne vom citi în vreo 10 minute pe cele mai haioase, cele mai interesante dintre ele, cele în care nu vă repetați și mai ales cele în care știți să scrieți corect cu 2 de I și așa mai departe. Băi, și am zis că vorbim cu dinozauri, nu? Am fost eu, dorma. Puțin mai încolo. Momentan, știi, vorba aia, da, e adevărat, adică momentan dinozaurii stau pe ouă. Hai, Kiss

I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love it, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. A different thing would keep everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do. Lucruri, shopping, să mănânci sau să vii la film. Acum e și al patrulea, să vezi studioul Kiss FM. Da, am venit să vă văd, băieți. Mulțumim că ai trecut pe aici, pe la noi, prin față. Ce mai face Nelini? Că nu ne-am mai văzut de ceva timp. De mult. De la lansarea piesei, Daila. E de anul trecut. Da, de anul trecut. Da. Bine, foarte bine. Nu, ne se pare că au trecut doar câteva zile. Ne pregătim să filmăm videoclipul piesei Daila, în curând, până pe 14, adică de ziua îndrăgostiților, cu siguranță va fi gata, sperăm să fie gata. Și mă răs bine. Toate lucrurile merg foarte bine. Foarte bine, ne bucurăm, îți dorim succes, bată și mai ales poftă mare acum, că vei merge la etajul 2, unde sunt locul ăsta de mâncat. Dacă vrei tu mai merg o dată, dar am mâncat. Bine, da, atunci da, da, să fie de bine. Mulțumesc mult de tot. Uite, data viitoare dacă mai vin artiști în mall, Ovidiu Ivan soții sus la mâncare cu intervenție. Vorbim direct de acolo, de la food court. Da, luăm microfonul wireless sus de la mâncare sau jos la dinozauri. Ai văzut dinozauri? I-am văzut. Ți-ai cumpărat ceva? Nu, da, am fost cu nepoțica mea și mi-am dat seama că pot să spun, nu pot, nu? Da, nu, vreau să spun că e fake, că e adevărat. Acum, tu te așteptai să fie din Jurassic Park? Da. Sunt foarte ok, adică e foarte interesantă expoziția pentru cei mici, care pot să descopere, mici, să fie viitoare arheologi. Ai văzut că acolo au niște oase pe care le scot din nisip, e foarte tare. Da, da, da, jos chiar era un fel de site arheologic pentru copii, ceea ce ne-a plăcut nouă foarte mult. Bine, Nelini, baftă maximă și ne mai vedem prin mall când mai treci pe aici. Mâine seară vin, mai sunteți, nu? Okay. În fiecare seară de luni până joi, noi și colegul Mr. Salut Boba. Salut și eu toți ascultătorii Kiss FM, da? Și pe voi, bineînțeles. Te-am pupat, ceau. Vă pup și eu, pa, pa, mersi. Seară faină. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem în câteva minute înapoi în direct și o să ne ocupăm și de delichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Timp în care aici în mall ascultăm Nelini, Daila, piesa e cea mai nouă. La Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, party people, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese înainte de ora 9. Începem cu Fly Project Muzica. Apropo, a apărut astăzi și videoclipul. Îl găsiți pe YouTube și în curând și pe blogurile noastre. Da, cel mai nou videoclip, Fly Project, pentru piesa sa pe care o știm foarte, foarte bine. Apoi ne întâlnim cu Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love. Și apoi vine și Luke Lee cu I Follow Rivers, remixul de la The Magician. DJ Young și Olix cu voi la Kiss Kiss in the Mix live din mall. Să nu uităm de dedichisurile de pe Facebook în câteva minute. Asculți doar hituri! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. De cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo.

versus Sia. Dar am mai aranjat noi puțin versiunea asta. Am făcut-o cumva versiunea noastră. Avem așa dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Mihai zice vreau un dedichis dacă se poate. De la Mihăiță pentru cea mai frumoasă fată. Andreea zice dovlecel sau viața mea, te iubesc mult, prințeso. KissFM, sunteți cei mai tari, succes mai departe. Ok, mulțumim mult. Alexandru Achim, de la mine pentru toți Chisomanii Online și nu în ultimul rând pentru Bianca Maria cu mesajul că iubesc mult. Tudor, vreau un dedichis pentru prietena mea de Nisa Diana, care face 19 ani în 8 februarie. Mai avem până atunci. Da. De la Tudor Cirare și mersi fain, sunteți cei mai tari. Cosmin, pentru Giuliana, am este dor de tine, te rog să o citești, Olic. Uite că am și citit-o, radio, am asta, a nebunit, că nu, fără alte radiouri aici. Crăciun Bogdan, pentru toți fanii și ai se eu te pego. Mergeți la culcare. Da. Cristian, vreau și un dedichis pentru Dia, Daniel și prietenii din Nicolae Titulescu din Slatina. Bun, facem o pauză scurtă și ne întoarcem imediat, dar avem piesa Non-House până atunci, piesa Non-House de la ora 9. După piesa Non-House vom intra în următoarele 50 de minute non-stop hits. Hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, live din mall din Plața. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. No, Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, începem ultima oră de astăzi de Kiss. Kiss in the Mix, mai exact în startul următoarelor 50 de minute. Non-stop hits! DJ Young și Olix cu voi, live din Mall, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă. Ne-a vizitat Nelini mai devreme, am făcut un mini interviu cu ea aici, live. Da, și mâine avem o lansare. Da, mâine vine FC Alm cu o piesă nouă-nouță, o să o auzim și noi pentru prima dată. Numai câte cu Lazaria? E solo? Poate și-a făcut o piesă solo, da. solo. Hai să vedem ce mesaj am primit de la ascultătorii noștri. 0722 20 60 20. Avem așa de la Geo din Militar, adică e o vecină aici cu noi, nu? Da. Pentru fetele fițoase și voi. Cine ți-o? Tot așa, Don Omar și Lucenzo și Danza cu Z, nu cu S. Hai! Da, te așteptăm pe aici, dacă tot ești militar. Vă salut și vă mulțumesc că sunteți în fiecare secundă lângă mine. Sunteți făcuți ca să bucurați sufletul ascultătorilor. Pup dulce toată echipa Kiss FM. Țineți-o tot așa, Silvia, aș dori și eu melodia de la Deep Side DJs, Never Be Alone. Dacă eu am scris greșit, scuze. Nu ai scris greșit, ai scris cu foarte mult, mulți de capa în loc de C. Da, deci okay. E noua limbă românească, scriem cu capa în loc de litera C. Cred că pe domnul ăsta l-am mai citit, că mai avut pe cineva. Hai să... Ia, uite. Uite, da, ok, foarte bine. Și încă unul să fie. Hello băieți, la muncă și este pichiseală mare și noroc că v-am pe voi și vreau să trăim toate piesele pentru iubita mea, Mihaela, din Fundulea și toți cei care mă cunosc, zice Ionel, de acolo. Foarte frumos. Păi spun la treabă, dacă putem să spunem așa, dacă nu, pichiseală plăcută. Hai să continuăm mixul, așadar începem cu o piesă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, hein? România cu DJ Electronics, 9 și 15 minute. Ne uitam din nou pe galeria de poze de la Winter Kiss. Doni și Elena, Hot Girls. Avem Adele imediat și mai apoi Ellie White vine cu Sete de Noi. Cei care încă n-au văzut cât de tare la munte pot să intre pe kissfm.ro/winterkiss și acolo avem trei secțiuni mari și late, Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Din Predeal în fiecare weekend transmitem 2 ore de Winter Kiss, Kiss in the Mix. Iar cei care n-au văzut cât de tare la mall aici în Plața România sunt așteptați să vină, chiar să vină aici să ne vadă. Da, de luni până joi suntem în formula DJ Young și Olix. Iar vineri, sâmbătă și duminică vă întâlniți cu colegul nostru Marian Boba. Adesam like you și Ellie White. O să dăm din nou startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. Este rândul lui Olix acum. Așadar, pregătiți-vă, intrați acolo pe facebook.com/kissfmromania. Imediat le vom dedica kiss-urile voastre. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Oh, place, te aștept. Arunci privind de parcă sunt săgeți. Au, m-ai lovit în plin. Nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Peșingi în plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mor. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. I-auzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Usher de apară, e un Usher de-al nostru, știți, cu A, da? Adică așe, mă, așe, bine, no. Bun, deschisă-te pe Facebook.com, deschisă-te în România, să fie pentru cea mai bună prietena mea, Ana Maria, zice Cătălin. Pentru cei care sunt online pe wall-ul Kiss FM, Party People, zice Mihai. E cineva care știe să scrie corect și nu mai spune după wall. Corect. Stai așa să facem un loop. Bun, avem Doru Ionuț, vrea voltaj, de vina pe voltaj de la mine pentru toată clasa 11C de Chisomani, de la Pedagogic Focșani, vă rog eu, bine! Unde de Chis pentru iubitul meu, Angel, de la Găbița din Galați, te iubesc foarte, foarte mult, inimioare multe pe Facebook, deci nu mai putem, nu mai avem loc de inimioare. Care era Găbița? Unde ai văzut totul pe Găbița? Pata, ah, inimioare, asta e, așa, cum? Pe care o cheamă, de fapt, Teddy Tutu Foc, l-am înțeles. Marius Dan, Marius Dan Balan, așa, da. O fi vărusul. Din partea mea, Dan din Galați, sunt și mai tari. Vă ascult de dimineață până, până seara. Și nu mă plictisesc, am dorit melodia Sava și Andreea Free. Daniel, pentru cei care sunt online, am mai zis asta, dar era altcineva, All Kiss FM. Și cei care ascultă cel mai tare post de radio, nu era un dedichis identic, dar de la altă persoană. Este interesant. E acolo la secțiunea dedichisuri, e dedichis personalizat sau dedichis default, pentru exact. Tot ce de pe wall. Sau dedichisuri cu un grad ridicat de creativitate. E dedichisul șablon, de fapt. Hai să scoatem șablonul, să le fim pe ecran și enter. Bun, hai să continuăm mixul. Ia, fii atent, trebuie să lăsăm să zic aici. Să zică, ia, zice. Două, trei și zice, atenție. It's a super eliminare, inimini mai nimo. Nick Macarena și Mike Diamonds. Lasă-mi să zică. Zi-mă. Yes, now for the dance floor. Ai terminat? Da, ok, ascunzi bine. Ascunzi doar hit-ul. Și acum asta, acum putem să mai vorbim că e instrumental, dar e vorbăria asta la început. Calia de la Nica Varela și Mike Diamonds, așadar, remixul lui LLP. Și apoi avem Elena Gheorghe, piesă nouă, Your Captain Tonight. Și vin și băieții de la Deep Central, cu la mai veche, Music Makes Me Free, se numește ea. Dar auzi, parcă pe variantele extende nu se spuneau voci, nu pe tobe. Cum să pui voci pe tobe? Al cui e remixul ăsta? LLP. Ah, ok, bine. Nu, e foarte bun, e ok. Da, nu se supără pe noi, da. Bine. Ascult. Doar hit-ul. Calia, I just wanna give it to you. Fire and burn forever, Galia.

Foarte, foarte tare. Eu am fost cu colegul Dan Fincescu sâmbătă noaptea la Satu Mare. Un drum lung, dar care a meritat. Asta am mai spus, a meritat fiecare kilometru, pentru că ne-am simțit foarte bine acolo, în clubul Deja Vu din Satu Mare. Și trebuie să recunosc că nimeni nu s-a așteptat să te întorci la timp la Prădeal, după așa distanță mare și mai ales în care nu știi cum sunt drumurile în România. Da, dar am ajuns foarte bine. Drumurile erau curate, cel puțin în zona aia. Și apropo de asta, mă uitam azi la știri. Cred că câteva județe din nord-vestul țării, începând cu județul Timiș, Caraș, Satu Mare și mai erau vreo 2-3 județe acolo în zonă. Exact astea sunt ferite de codul portocaliu care începe de mâine, ci că o să avem minus 27 de grade minima începând de mâine. Dar hai să nu ne mai gândim la vreme, e ger afară, dar stăm la căldură, ne încălzim cu hiturile de la Kiss FM. Ok, sâmbătă a fost ziua, am vizitat la Muntele Chispredeal, iar duminică ne-am distrat pe cinste cu chisomanii care s-au strâns pe pârtia Clăbucet, cu zăpadă multă, hituri și vin fiert la Winter Kiss Kiss in the Mix. La fel se va întâmpla și în weekendul care vine și în celelalte weekenduri. Da, eu sincer sper să rămână zăpadă exact așa cum e, pentru că era foarte, foarte multă zăpadă weekendul ăsta. Găsiți pozele pe kissfm.ro. Și trebuie să vă spunem despre noul nostru concurs de la Kiss FM. Hai să intrăm pe site. Kiss FM îți dublează salariul. Dar vă spuneam așa că avem două concursuri. Unul se numește Ziua ta norocoasă, se întâmplă dimineața în Cronica Cârcotașilor. Detalii aflați chiar de la Cârcotaș în fiecare dimineață. Iar nou concurs e foarte simplu. Dacă ești sunat și spui care este hitul care tocmai a fost ultimul hit difuzat la Kiss FM, poți să câștigi dublu salariului tău plus o primă. Da, o primă de 150 de euro care se tot reportează de la un concurs la altul. Dacă nu se câștigă, se adaugă 150 de euro la fiecare concurs. Ideea este să asculti Kiss FM ca să știi cum se numește ultimul hit difuzat. E foarte simplu. Și înscrieri foarte simplu pe kissfm.ro, pe facebook.com/kissfmromania și prin SMS la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM, plus textul de SMS. La Kiss FM asculti doar hituri. Lucky Man Project, Pumpin, Soul City și Masari, That Kind of Love și Arash cu Broken Angel. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss in the mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. into my heart, one and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Exact, întâlnim cu Sean Paul imediat și Doesn't Mind. Și apoi versiunea scurtată de noi pentru Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/video. Aveți acolo toate fișierele video pe care le-am încărcat pe site-ul nostru. Interviuri, artiști, invitați, videoclipuri de la munte, de la Winter Kiss și așa mai departe. De asemenea, kissfm.ro/KKM. Aveți toate podcasturile Kiss Kiss Remix updatate la zi. Și, desigur, intrați și pe olix.ro, dar și pe videostănescu.ro pentru cele mai noi postări de pe blogurile noastre. La Kiss FM, asculți doar hituri, hituri, hituri, Kiss, hituri. Kiss in the mix. Jump on it, two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Piesa asta în cluburi, dar precum zicea și DJ Young, prinde foarte bine piesa asta. Aici se încheie emisia noastră de astăzi. Vreau să vă punem o chestie, era pe net. 99% din piesele românești în 6 minute, nu? Într-o singură piesă. Da, o să ne ocupăm mâine de chestia asta. Da. O piesă de 6 minute în care sunt vreo 30 de piese cântate. Da, e o fată care le cânte pe toate. În aceeași gamă și cu aceleași acorduri. Deci asta era ideea. Foarte tare ideea ei. Asta nu înseamnă că toate piesele românești seamănă între ele, nu? Nu e... nu sunt chiar la fel, da. Adică nu e aceeași piesă din care rezultă altele, nu? Exact, exact. Ora următoare începe cu Adrian Sene și Sandra N. Angel. Vă întâlnim și cu Play in Winia, Bibi, Dia, Don't Know. Avem și Maximilian Sofisticată. Ruby, uite, o piesă nouă nouță. Ruby l-a și vizitat pe Marian Bob aici în mall vineri. Miracle of Love se numește piesa ei. Dar și Mina Kay o să fie în playlist-ul orei următoare cu Everybody on the Floor. Plus Jamie Woon, Shuda. Așadar, aveți toate motivele să rămâneți în continuare pe Kiss FM, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Ne auzim mâine seară din Piața România.